za jedyne 64 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O gospodarce z przedsiębiorcami rozmawia prezydent Andrzej Duda. Na początek relacja naszego reportera. Nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat, będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca już od poniedziałku. Noblistka Aung San Suu Kyi oskarżona o nielegalny import sprzętu telekomunikacyjnego. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Radą Przedsiębiorczości, która skupia największe organizacje przedsiębiorców i pracodawców w kraju. Tematem rozmów są propozycje rozwiązań, jak wyjść z kryzysu po pandemii. Spotkanie śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy coś konkretnego ustalono? Jako dziennikarze mogliśmy zobaczyć początek spotkania. Ono cały czas trwa. Poza członkami Rady Przedsiębiorczości bierze w nim udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin, więc prezydent występuje tu, można powiedzieć, w roli mediatora. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dla Polski jest kluczowe, sprawne wyjście z kryzysu, jaki wywołała pandemia koronawirusa. Albo zastosujemy dobre, mądre rozwiązania, optymalne rozwiązania i przejdziemy przez pandemię koronawirusa, żebyśmy dalej mogli się spokojnie rozwijać, albo rzeczywiście będzie tak, że ta pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy cofnie nas rozwojowo. Wiadomo, że Rada Przedsiębiorczości negatywnie ocenia obecną politykę rządu dotyczącą zamykania części gospodarki, ale jakie będą konkluzje z tego spotkania, na to musimy jeszcze poczekać. I o tym będziemy informować. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. I jeszcze jedna informacja dotycząca gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że deficyt budżetowy za ubiegły rok będzie o około 25 miliardów złotych niższy od planowanego. Nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat, będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. To rekomendacja Rady Medycznej. Szczepienia tym preparatem zaczynają się w poniedziałek. Są też rekomendacje dotyczące terminu podania drugiej dawki od 28 dni do 12 tygodni. Która opcja będzie stosowana w Polsce? Główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban mówi stanowczo. Najkrótszy możliwy termin. 28 dni zdecydowanie, 4 tygodnie. Dlatego, że nam chodzi o jak najszybsze osiągnięcie tutaj odporności. Dla osób zaszczepionych druga dawka będzie odkładana. Praktyka pokazuje, że umiesz liczyć, licz na siebie, odłóż sobie tą drugą dawkę. Nauczyciele, którzy ukończyli 60 lat, będą szczepieni preparatami na bazie mRNA, czyli Pfizera i Moderny. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Zgodnie z badaniami klinicznymi respektowanymi przez Unię Europejską, preparat AstraZeneca chroni przed zachorowaniem na COVID-19 w 60% i w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby. A w ciągu ostatniej doby potwierdzono 6802 nowe zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarło 421 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kras mówi o stabilizacji liczby nowych zakażeń na dość wysokim poziomie i o wysokiej liczbie zgonów. To jest niestety dość duży poziom. To się utrzymuje od kilkunastu tygodni mniej więcej na podobnym poziomie. W naszym ciągu także niestety wiele osób umiera z powodu zakażenia koronawirusem, więc to jest bardzo niepokojące. Dlatego to, co się w tej chwili dzieje, czyli otwieranie przez przedsiębiorców swojej działalności mimo zakazów, bardzo niepokoi nas. W ciągu ostatniej doby zrobiono ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. O nielegalny import sprzętu telekomunikacyjnego została oskarżona przebywająca w areszcie po puczu wojskowym w Mianmie szefowa rządu tego kraju Aung San Suu Kyi. Według policji podczas przeszukania jej domu znaleziono 6 urządzeń typu walkie-talkie, na które noblistka nie miała pozwoleń importowych. Od poniedziałkowego zamachu stanu w Mianmie Aung San Suu Kyi znajduje się w areszcie domowym swojej rezydencji w stolicy kraju Naypyi Taw. Dziś policja poinformowała o formalnym zatrzymaniu do 15 lutego noblistki, którą oskarża się o nielegalne posiadanie i używanie sprzętu telekomunikacyjnego. Według policji podczas przeszukania jej domu znaleziono kilka urządzeń typu walkie-talkie, na które szefowa rządu Mianmy nie miała pozwoleń importowych. Według lokalnego prawa grozi jej do 3 lat więzienia. Charles Santiago, przewodniczący grupy parlamentarnej do spraw praw człowieka państw ASEANu, zarzuty wojskowej junty uznał za

Dzień dobry. Why Can't I Be You? The Cure. Z albumu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, wydanego w 1987 roku. Na bardzo dobry początek w tonacji trójki. Dziś swoje urodziny obchodzi Lowell Tolhurst, jeden z założycieli zespołu The Cure, Lawrence Andrew Tolhurst. Na świat przyszedł 3 lutego 1959 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 16. Jest niewiele piosenek z imieniem Lawrence w tytule, jedną z nich napisał John Porter. Lawrence, a dla krewnych i znajomych Lowell Tolhurst dziś świętuje urodziny. John już zaśpiewał, to teraz Tanita. Nie ta Anita, lecz Tanita. Tikaram, The Way You Move. Thank you. lose myself among the shadows. When I think back to those nights, I almost lost myself to you. So show me now and tell me how, 'cause I love the way you move. Bardzo smutna rocznica. W nocy z 2 na 3 lutego 1959 roku zginął w wypadku lotniczym, w którym śmierć ponieśli także Ritchie Valens i Giles Perry Richardson. Także pilot Roger Peters zginął Buddy Holly. Ten dzień przeszedł do historii jako The Day the Music Died ze sprawą utworu Dona McLeana pod tytułem American Pie. Posłuchajmy teraz Tingling, Buddy Holly. A poor young boy, and these girls about to drive me wild. I'm just a poor young boy, and these girls about to drive me wild. The way they rock and roll and call me angel child. The way they laugh, the way they sing, makes my heart go ting-a-ling. The way they laugh, the way they sing, makes my heart go tingling. The way they laugh and sing makes my heart go tingling. Tingling, tingling, tingling, tingling, tingling. Stop it. Makes my heart go tingling. The way they laugh, the way they sing, makes my heart go tingling. Buddy Holly, a właściwie Charles Hardin Holly, to do dziś absolutna legenda rockowej sceny. Urodzony 7 września 1936 roku w Lubbock w Teksasie, od najmłodszych lat uczył się gry na różnych instrumentach i śpiewał piosenki wzorując się na chórze w swoim kościele, Tabernacle Baptist Church. Wiadomo, że wiele wówczas słuchał pieśni gospel, zwłaszcza Mahali Jackson i country spirituals zespołu The Loving Brothers. Mało znanym faktem jest planowane przez niego wydanie albumu z pieśniami gospel, właśnie w czym przeszkodziła mu tragiczna śmierć. Przecież znany utwór True Love Ways, spopularyzowany później przez duet Peter and Gordon, to wersja Angelic Gospel Singers hymnu I'll Be All Right. Buddy Holly zadebiutował we wrześniu 1953 roku w kantrowej stacji radiowej KDAV w Lubbock w Teksasie. Grał wówczas w duecie Buddy and Bob, mieszankę bluesa, country i rytmu bluesa. Pierwszy koncert dali oni w połowie lutego 1955 roku w Fair Park Coliseum w Lubbock. Wśród innych występujących wówczas muzyków znalazł się Bill Haley, a przede wszystkim już wtedy gwiazda wieczoru Elvis Presley. Obaj wtedy śpiewali muzykę rockabilly. To ówczesne spotkanie Holly'ego z nową dla niego muzyką zachęciło go do odejścia od czysto kantrowych i gospelowych korzeni. Agent z Nashville, Eddie Crandall, wysłał wówczas telegram do Dave'a Stone'a z rozgłośni KDAV o treści: niech Buddy Holly nagra 4 oryginalne piosenki na acetacie, bo wtedy taka technologia obowiązywała. Nie zmieniaj jego stylu, dostarcz mi jej jak najszybciej. Pierwsze nagrania Buddy'ego Holly'ego były zrealizowane dla rozgłośni radiowej w studiu Normana Petiego w Clovis w stanie New Mexico. Między innymi nagrał wówczas nową wersję własnej kompozycji That'll Be the Day. Tytuł piosenki to słowa Johna Wayne'a z filmu Poszukiwacze. Akompaniowało mu 5 muzyków, spośród których 2 utworzyło wkrótce zespół The Crickets. Wraz z nimi nagrał serię utworów, które przyniosły mu światową sławę. Oprócz wspomnianego They'll Be The Day, to był numer 1 w Anglii i w Stanach. Oh Boy, Maybe Baby, Peggy Sue i Rave On. I myślę, że może byśmy teraz posłuchali właśnie Peggy Sue, ponieważ ten utwór zainspirował bardzo wielu artystów późniejszych. Without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true, oh, Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. Między innymi nieodżałowany wokalista zespołu The Cramps, Lux Interior, przyznaje się do miłości do tego utworu. Peggy Sue. Buddy Holly w 1958 roku przeniósł się do Nowego Jorku i tam przygotował nowy repertuar. Pod koniec października wystąpił jako Buddy Holly and the Crickets w telewizji w programie American Bandstand. Zaśpiewali 2 utwory. W studiu Pythian Temple nagrał już bez Cricketsów czysto solowy repertuar, między innymi własne wersje piosenek Bobiego Darina. który w większości pozostał we wstępnej wersji. W styczniu 59 dokonał nagrań na domowym magnetofonie swych ostatnich demo. Wydane 10 lat później świadczą jednoznacznie, mimo wszelkich niedoskonałości produkcyjnych, o olbrzymim talencie młodego wykonawcy. Niestety nie wszystkie utwory zdążył dokończyć. Zginął w katastrofie lotniczej w Clear Lake w stanie Iowa 3 lutego 1959 roku, pozostawiając ukochaną żonę Marię Elenę Santiago. Wraz z nim stracili wówczas życie dwaj inni znakomici piosenkarze amerykańscy, Ritchie Valens i The Big Bopper. Valens znany był przede wszystkim z wykonania utworu Donna, singiel sprzedany w ponad milionowym nakładzie, no i La Bamba do tej pory grany, no i spopularyzowany także przez zespół Los Lobos oczywiście. Jape Richardson, znany jako The Big Bopper, wylansował jesienią 58 roku przebój Chantilly Lace. To była złota płyta, ale zasłynął przede wszystkim jako disc jockey, który do dziś dzierży światowy rekord w długości zapowiadania piosenek na antenie radiowej. Prezentował je bez przerwy przez 122 godziny i 8 minut. No teraz utwór już wspomniany, dziś jeden z większych hitów Buddy Holly'ego, Rave On! Oh, the little things you say and do make me want to be with you. Rain on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rain on, the way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight. Rain on, it's a crazy feeling, and jak doszło do tragedii? Około 1 w nocy na lotnisku w Mason w stanie Iowa muzycy wsiedli na pokład czerwonego samolotu Beechcraft Bonanza. Ritchie Valens wygrał miejsce z gitarzystą Tommym Alsopem, rzucając monetą. The Big Bopper dostał miejsce zarezerwowane dla basisty Waylona Jenningsa. Każdy zapłacił $36 za bilet. Samolot miał ich zabrać do Fargo w Dakocie Północnej. Przed startem pilot Roger Patterson próbował namówić kolegę, by go zastąpił, skarżąc się na duże zmęczenie. Patterson jednak poleciał i tuż po starcie prawdopodobnie źle odczytał wskazania żyroskopu. Wydawało mu się, że samolot się unosi, podczas gdy w istocie obniżał lot. Przy złej pogodzie zaledwie kilka minut po starcie rozbił się 12 kilometrów na północny zachód od lotniska. Nieukończone nagrania Buddy'ego Holly'ego zostały wydane w latach 60. w nowych aranżacjach, często wzbogacone brzmieniem orkiestry. Również i one stały się przebojami i warto ich stale słuchać. Nic nie utraciły ze swojej wartości, wciąż brzmią świeżo i tu warto wymienić takie utwory jak It Doesn't Matter Anymore. To był numer jeden na Wyspach Brytyjskich w 59 roku. Bo Diddley, poświęcony słynnemu artyście. Wishing, a zwłaszcza fantastycznie dynamiczny i nadal aktualny dzięki swojej sile. Brown Eyed Handsome Man. Arrested on the charges of unemployment. He was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. Said, that brown-eyed man, you jump better than that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to reach a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in 53,000 years, the back of ever since the world began. There's been a whole lot of good women changing years upon a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. Daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. That's what your daddy is, a brown-eyed handsome man. Well, the Marlowe's Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to win a brown-eyed handsome man. She thought and won herself a brown-eyed handsome man. Well, it's 2-3 to count and nobody only hit a high fly into the stand. Around the 30 was a hit for home. It was a brown-eyed handsome man. On my game, it was a brown-eyed handsome man. Buddy Holly, 22-latek, który nie dożył nawet lat 60. XX wieku, wyprzedził swoją epokę nie tylko wyjątkową umiejętnością łączenia różnych stylów, ale także pionierskim użyciem wielośladowej techniki nagraniowej. No i warto też dodać, że grał na nowym wtedy modelu gitary Fender Stratocaster, czym wzbudził absolutną sensację podczas turnę w Wielkiej Brytanii wiosną 1958 roku. Jego legenda przeżyła czasy, w których tworzył, nawiązywali do niej artyści różnych epok. Jeśli chodzi o ostatnie dekady, no to warto tutaj wymienić zespół Weezer, który w latach 90. miał swój największy hit z Buddym Holly w tytule.

siebie ulicą piękną w wełnianej czapce. Zimna leć parazus. O, o, o, o. Twoje serce to lód. Nie masz litości. Czuję się jakby zgubił mózg. Zostałem na lodzie, wiem. Tak bardzo staram się. Tego nie zmienić i nic. Twoje serce to lód. O, o, o, o. Twoje serce to lód. O, o, o, o. Poprawiam szalik, zapinam płaszcz, naturzam nóż. O, o, o, o. Zostałem na lodzie, wiem. Chwilę pokręcę się, odrzeję dłoń i wyjdę stąd. Mój adres to radosław.okraska@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Już państwo piszą. Ja oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie maile. Pan Witek z Wielkiej Brytanii pozdrawia i pisze, że dziś rock'n'rollowo. No tak, takie dzisiaj tonacje rock'n'rollowe w Trójce. Także pan Jacek W. pozdrawia i za chwilę więcej pozdrowień. A tymczasem, jako że był już polski, Kim Nowak to teraz ostatnio zaprezentowany w nocy z soboty na niedzielę. Kim Nowak francuski, ale pisany przez V, czyli inaczej niż ten polski Kim Nowak. Zespół, który działał w podobnym okresie, czyli no, jakieś mniej więcej 10 lat temu. Także Francuzi z Kim Nowak. Oni zostaną zapowiedzeni specjalnie, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto teraz zagra. A utwór to Swallow, Kim Nowak. Mesdames et messieurs, let me introduce Kim Nowak. I can't sing it to it, I can't sing it to it, I can't sing it to it. No i pozdrowień ciąg dalszy. Rafał z Łodzi słucha i pozdrawia pani Anna, pani Anka, pani Marta, Zbigniew, Iza. Wszyscy państwo bądźcie pozdrowieni. O, i pani Krystyna jeszcze. I teraz kolejna para sprawdzona w nocnej audycji weekendowej. Toya Wilcox udowodni, że kiedyś była wielką artystką i warto no, jej zaufać. Nie tylko w roli żony Roberta Fripa, ale także wybitnej wokalistki. I to będzie taka para zbieżna tekstowo, ponieważ najpierw zespół Toya Wilcox Sunday All Over the World, a później Anna Calvi. Utwory bardzo podobne tekstowo. Najpierw If I Were a Man, a później As a Man.